HEPA 13. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Podważanie statusu sędziego przez innego sędziego może prowadzić do anarchii, mówi wiceminister sprawiedliwości. Polska nie zgodzi się na przekierowanie pieniędzy z unijnego Funduszu Spójności do Funduszu Transformacji Energetycznej. Rząd rozważy reakcję na podwyżki cen wywozu śmieci w Warszawie, zapowiada wiceminister kultury. Zaczynamy jednak od informacji z Dolnego Śląska. 4,5 roku więzienia dla Ryszarda F., pseudonim fryzjer, oskarżonego o korupcję w polskiej piłce nożnej. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Do tej informacji wrócimy w kolejnych serwisach. Podważanie statusu sędziego przez innego sędziego jest niebezpieczne i może prowadzić do anarchii, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Gość Polskiego Radia skomentował zarzuty opozycji dotyczące złożonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Projekt zakłada możliwość dyscyplinowania sędziów przekraczających swoje uprawnienia. Michał Wójcik zaznaczył, że podważanie statusu sędziego to wkraczanie w sferę wolności i praw obywatelskich. Są gdzieś granice tego wszystkiego, co się dzieje w ostatnim czasie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli ktoś się stawia ponad wszystkimi konstytucyjnymi organami, ponad prezydentem, który daje akt nominacyjny i on sanuje wszelkie jakiekolwiek uchybienia, gdyby one były, to znaczy, że to prowadzi do anarchii. No, na to my nie możemy pozwolić. To tak naprawdę podważa fundamenty całego państwa. Resort Sprawiedliwości podkreśla, że projekt nowelizacji nie ogranicza niezawisłości sędziów. Polska nie zgodzi się na przekierowanie pieniędzy z unijnego Funduszu Spójności do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Nie możemy pozwolić, by polityka spójności została sprowadzona tylko do kwestii klimatycznych. To są dwie oddzielne sprawy i muszą być finansowane równolegle, mówił gość Trójki. Niektórzy politycy uważali, że najlepiej jest zapakować jeszcze raz te same pieniądze i załatwić problem w zasadzie bez kosztów. Ta propozycja została odrzucona. My nie możemy zgodzić się na to, aby pieniądze na rozwój, który dziś jest wciąż sprawą niezakończoną w Europie Środkowej, były przekierowywane na inne cele. Będziemy bronili tych pieniędzy przed jakimkolwiek przeniesieniem. Ta decyzja będzie zależała od nas, ponieważ ramy wieloletnie budżetu przyjmowane są jednogłośnie, bez głosu Warszawy nic złego się nie stanie. Fundusz Transformacji Energetycznej ma pomóc państwom odchodzącym od wykorzystywania w energetyce przede wszystkim węgla. Rząd rozważy reakcję na podwyżki cen wywozu śmieci w Warszawie, zapowiada wiceminister kultury. Decyzją za podwyżki Jarosław Sellin obarczył Radę Warszawy. Na pewno jakaś reakcja na te drastyczne decyzje jest pożądana. Zastanowimy się nad tym. Nie wiem, dlaczego władze miasta stołecznego Warszawy zwalają winę na rząd. Myśmy podjęli tylko taką decyzję, że są maksymalne stawki opłat, które mogą pobierać firmy wywozowe. Zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Platformy Obywatelskiej to rząd ustanowił stawki zmuszające samorządy do drastycznych podwyżek. Samorządowcy próbowali zmienić sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci. Żadna z nich jej zdaniem nie jest optymalna. Znamy czasem osoby już w starszym wieku, mieszkające samotnie, wcale nie bardzo zasobne, ale to są takie osoby, które od dawna mieszkają w swoich domach, które są większe niż te 30-metrowe mieszkania. Nie ma sprawiedliwego wyjścia z tej sytuacji, natomiast praprzyczyną nie jest Rafał Trzaskowski, praprzyczyną są zmiany przepisów prawa wprowadzone przez PiS. Za wywóz śmieci w Warszawie będzie obowiązywał ryczałt 65 zł miesięcznie od mieszkania i 94 za dom jednorodzinny. Opłata za odpady niesegregowane wzrośnie do 188 zł. Komenda Miejska w Radomiu sprawdza, czy szef jednego z komisariatów jeździł samochodem, mimo że zatrzymano jego prawo jazdy, poinformowała rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Funkcjonariusz został pozbawiony prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca teraz na Podlasiu i Mazowszu, pochmurno w innych regionach, między innymi na Śląsku, w Małopolsce i na ziemi lubuskiej. W ciągu dnia miejscami na zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, nad morzem oraz na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Marcin Mruczando. Szkoda, że on to zrobił w 1970 roku, bo ja mógłbym teraz też coś takiego nagrać. A teraz jeszcze się dowiedziałem, w internecie jest naprawdę wszystko, że na drugiej stronie tego singla, 1970 rok, I Talk to the Trees, występuje Clint Eastwood. Nigdy nie słyszałem, trzeba będzie poszukać. Wandering Star, to był Lee Marvin. 15 po 11. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert świąteczny Marcina Wyrostka. To będzie najbliższa niedziela, 22 grudnia o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A od razu teraz powiem, że Marcin będzie moim gościem w Markomanii dzień wcześniej, no ale bilety mamy już dziś. 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Już zapada zmrok, a w uszy gryzie mróz. Dzieci na sanki woła śnieg. Biegnie kto zdoła, tylko jeden krok do pierwszej gwiazdki już. Piękne kolędy lecą w tle. Idzie Mikołaj, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. W domu zapach świąt, już ciasta pieką się. Tato choinkę do domu zwiózł, czas ją ubierać, czysty każdy kąt. A dzieci chcą już jeść, mama nakrywa wreszcie stół. Czas już zaczynać, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. Marcin Wyrostek, a przy mikrofonie Marcin Jajkiewicz. Marcin Wyrostek, jego koncert 22 grudnia, niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy zaproszenia, 2 2 7 3, Edyta przy telefonie. No to tak, jeszcze może 20 po 11.

Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Święta to stresujący czas, wiadomo. Odżywają jakieś lęki sprzed lat, sprawy pozamykane, nagle znów się otwierają. Konflikty rodzice-dzieci i z roku na rok jest coraz trudniej. Ale ciekawe, że dotyczy to tylko dorosłych. Bo dzieci mają dużo radości w sobie i z miłością czekają na Mikołaja. Dzisiaj każdy dorosły ma swoją rację i bez zastanowienia mocno zaznacza swoją obecność. I za nic ma to, że może ranić innych. Im młodsze pokolenie, tym mniej szacunku dla dorosłych ludzi, nawet do mamy i taty. Ale stół zastawiony jak trzeba, elegancko jak z werandy, a w środku dusza piszczy do prostoty, do tego, by ktoś mnie utulił, bym czuł się bezpieczny i żeby ktoś mnie zrozumiał bez krzyków i zawiści. Nasze święta nie muszą być idealne. Warto wyznaczyć sobie własne świąteczne standardy. Podzielić się obowiązkami, robić tylko tyle, ile mamy siły i chęci. Tu w końcu nie o wygląd stołu chodzi i o to bogactwo, które jest na stole, ale o samopoczucie ludzi, którzy zdecydowali się na spotkanie. Jeśli w rodzinie są dzieci, no sytuacja jest prostsza, bo to wokół nich się wszystko kręci i jest ta radość i starania i uważność dorosłych ludzi. Dla nastolatków, którzy nudzą się przy świątecznym stole, to jest trudny dzień, denerwują ich udawane więzi, więc warto pogadać z dzieckiem o tym kilka dni wcześniej i ustalić coś, że na przykład komórkę odkładamy, ale może wcześniej pozwolić mu opuścić to całe towarzystwo. Młodzi nie są wylewni dzisiaj, często nie potrafią uszanować poglądów starszych ludzi, bo i sami mają swoje ogromne lęki, zahamowania, ograniczenia, ale wszyscy możemy jednak wykonać swoją przedświąteczną robotę. Co robić? No zamiast, a co to będzie, jeśli oni przyjdą, czy dam radę to znieść, to co warto zrobić, to oczyścić się z emocjonalnego bałaganu. Niby z czego? To są nasze niszczące wzorce, nawyki, myśli, które mamy. Kłopot polega na tym, że nie zdajemy sobie sprawy, skąd się wzięły, a o tym, że nami zawładnęły, to w ogóle pojęcia nie mamy. Gdzie szukać przyczyn w tłumionych przez lata emocjach, kiedy nie czujemy, kiedy nie doświadczamy, a wszystko spychamy w głąb umysłu? A one tam sobie rosną, rosną. Tak powstaje nawyk. Im więcej tego, tym gorsze życie. Warto też pomyśleć, do kogo czujesz złość albo niechęć i co za tym stoi. Albo też pomyśleć, dlaczego nie rozumiem tych innych ludzi. To są urazy. No i nie zwalać na innych, że mają ci coś za złe, że nie akceptują ciebie. Prawda jest taka, że to jest skutek odczuwania niechęci do siebie. Trzeba wiedzieć, że tylko my doświadczamy siebie na 100%, więc jeśli ktoś coś myśli, czuje i mówi na twój temat i to źle, to wynika to tylko z jego ograniczonego rozumienia siebie. Myślę, że warto pójść za takim rozumowaniem. Wtedy być może przyjdzie spokój, poczujemy się bezpiecznie. Oznacza to też świadomość, że ktoś wyżej może troszczy się. Wierzę głęboko, że Bóg stworzy nam najlepsze, najwłaściwsze rozwiązania na te świąteczne dni. To jest rodzaj ufności, dzięki której można doświadczyć cudów, a w końcu święta są właśnie po to. Warto poczuć spokój podczas świątecznego zamieszania. To nasze prawo. Pozwolić sobie na błędy, ale zrozumieć i szanować siebie. Reklamy krzyczą, kup coś dla siebie, a ja proponuję, zrób coś dla siebie. A jeśli chodzi o prezenty dla dzieci, naprawdę nie warto prześcigać się, kto da większy samochód, większą ciężarówkę, większą koparkę i jak jest droga. Zamiast tego można w prezencie dać doświadczenie, na przykład zaproszenie na wspólny spacer w miejsce wymyślone przez obdarowanego, bon na wspólne czytanie albo słoik wdzięczności przygotować i to wszystko elegancko opisać, zaplanować, przystroić i pod choinkę podłożyć. Podoba mi się to. Ale jeśli ileś wieczorów wigilijnych kończyło się kłótnią, jeśli znów nie czulibyśmy się w tym roku akceptowani i szanowani, a święta byłyby udawane, to może zaryzykować święta sam na sam ze sobą z wyboru. Może wreszcie wtedy uda się dostrzec cud Bożego Narodzenia. Z wdzięcznością za wszystko, co się zdarzy, życzę dobrej codzienności. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Świątecznie, a właściwie przedświątecznie, Dave Coz, tym razem bez basi. Dave Coles, it's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go, zwłaszcza kiedy się idzie do galerii handlowej. Słuchaczka pyta, czy Barry White nagrał kiedyś piosenkę White Christmas. Można by wtedy zapowiadać Barry White Christmas. Chyba nie, ale to trzeba będzie sprawdzić. Ale zostajemy w temacie. Gwiazdkę Najcieplejsze święta to po Spieszalcy. Jeszcze raz na temat świąt spędzonych na końcu świata. Carol King. Snow cones in the sun and palm trees swaying down on the beach. Feliz Navidad is playing, and no, I ought to miss the Christmases we always knew. But here I am in paradise with you. Wishes come true, no crackling fire or chestnuts roasting, but we've got some coconuts and rum for toasting. Don't need a snowman, we'll build castles in the sand. I'm in a Christmas paradise, you and me underneath the beach umbrella. Oh, oh, we don't need no mistletoe at all. Oh, oh, oh, no need to hurry, we don't have to worry, there's nowhere else to be. Let the starry sky be our Christmas lights when the sun sets on the sea. O, jaka to ładna płyta, Christmas Carol. Carol King oczywiście. To tak w sprawie tego Barry White Christmas. No i właśnie napisał słuchacz, że jedynym utworem okołoświątecznym Barry'ego White'a było nagranie It May Be Winter Outside. Jest nawet na naszej świątecznej płycie Smooth Jazz Cafe 6. It may be winter outside, but in my heart is spring. Love Unlimited Trio. No i oczywiście orkiestra dyrygowana przez Barry'ego White'a. Rzeczywiście to chyba jedyna około świąteczna piosenka w ich repertuarze. Nigdy nie nagrali płyty świątecznej. 9 minut do godziny 12. Kuba już jest. Koniecznie proszę być przy odbiornikach po godzinie 12, a ja powiem Państwu, że biegałem co godzinę do mojego komputerka w pokoju, żeby sprawdzić, jak tam z głosami na top wszechczasów. W ciągu tych 3 godzin przybyło troszkę. Czekamy na głosy do 26. trójkowego topu wszechczasów do 27 grudnia. Mają Państwo możliwość wybrania... To już koniec, tak? Wybrania 100 utworów jeszcze można dopisać nawet troszeczkę na top@polskieradio.pl. Zofia, Edyta, Marek, Franki. Dziękujemy. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. The power of love, a force.